داغی مقابله کې چې ګوره دغه خو مجرمانو چې د دین تکذیب کوي نظر ته کې د مؤمنانو حال بیانې الته وی چې مسکینانو یتیمانانو لا ذکی ورکی ټیلی ورکی ظلم پکئی دلته وی چې نا ان اتینا کل کوثر مونږ تار ډیر لوی خیر در کړی دی کاغه دین دین او ال کوثر دی او کاغه د مسلمانانو سره احسان دی او یتیمانانو د مسکینانو خدمت ته ال کوثر التویلو ویلو للمصلین دلتوی فصلی لربکا آخر یا کارو تچی منسکین خاص دخپل رب دپار بے کے التویلو چی یمنعون الماعون چال معمولی شی یمنور کی او دلتوی وانحر غٹ قربانی کوا اخان لال کہا نصر کوثر یا پاغی پس ذکر کو داغی مقابلہ کی او دی که ده مومنانو ده پیغمبر اعمال صالحه بیان کرو چه بیشکا مندر که تعالی را دیر لوی خیر و دنیا کی چیغا قرآن دی و دنیا کی چیغا نبوت دی دیر لوی خیر دیکن و دنیا کی چیغا علم دی دیر لوی خیر دیکن و دنیا کی چیغا عمل صالح دی دا ټول الک و سر دلان درازی چبه دې کې خیر کثیر دی یوم در دانه نعمت کو ابل نعمت الله رستو یادې چې نشانه که ول ابتر استاد دشمن به تباہ او برباد شي نو تاسو وکا چې دې دوه نعمتونو په عوض کې زما شکریا ادا کا نو یو شکریا ادا چې بسلی لربک هر عبادت چې کین او خپل رب پورې خاص کا اخلاص پکې پیدا کا لام د تخصیص دی رب کا او مالی عبادت دا دی چې ون هر قربانیو کا او قربانې کې غټ شی حلال کا چې هغه اوخ دی نو دا دعا د شکرې دی الله رب العزت وي چې زما دو انعامات او مقالبه لکه به دا دو شکرې زما ادا کړي اسو کوئی نا دری سی دونے پیغمبر تا بیان کرو چستا شان سدے انا تو انا کل کوثر منگتالا دنیا کے قرآن در کو او آخرت کے حوض کوثر چیز آگے دیر صفتون راغلی تھا نور پسیویستا پروگرام بسی پسولی لربک وانحر اگا بدائی چستا مالی عبادت بدنی عبادت اگر بس صرف د الله ای نوستا انجام بسی چې نشانه که هو الابتر اگر دای چې استاد دشمن و تباہ و برباد شي دغه مشکلات به الله حل کستا مخبت آزاد کی نو یی دادری سدنو پکې شان محمدی پروگرام محمدی او انجام محمدی ویزه خلاصه سوره کوثر نه سورة كافرون.